فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhageysan doontaan guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ka warbixiyey howlaha ay wadaan, uguna baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada inay kaalin ka qaataan gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. Dowladda Turkiga oo booliska adduunka ka codsatay in uu soo xiro wiil uu dhalay Xasan Sheekh, kaas oo dilay muwaadin u dhashay dalka Turkiga kadibna ka baxsaday dalkaasi. Wiil iyo gabar mataana ahaa oo ku naf waayay dabka kacay guri ku yaala xaafadda Oodweyn ee degmada Dayniile ee Muqdisho. Waalidka carruurta oo khasaaraha dabka ka hadlaya ayaad maqli doontaan. Taageerayaasha dowladda federaalka oo madaxweyne Xasan Sheekh uu ku baaqay inuusan sabab u noqon inuu meesha ka baxo xiriirka iyo kaalmada dowladda Turkiga ay siiso dowladda federaalka kadib markii Xasan Sheekh uu ka meermeeray inuu wiilkiisa u gacangeliyo dowladda Turkiga. Wajiga labaad, howlaha loogu gurmanayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen oo jimciyadda Al-Ixsaan Al-Khayriya ka bilowday deegaana hoostaga degmada Mahaday ee Shabeellaha Dhexe, howlo lagu dayactirayo wadooyinka ku burburay roobabka iyo fatahaadaha oo ka bilowday inta u dhexaysa Kunya Barow iyo Jilib. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad maqli doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. waa 29-ka bisha 5-aad sanadda 1445 hijriga, geeska kalena waafaqsan 12-ka bisha 12-aad sanadda 2023 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. Guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka warbixiyey howlaha ay wadaan, iyagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada inay kaalin ka qaataan gurmadka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen. Sheikh Xasan Yacquub Cali oo ka mid ah guddiga maaraynta fatahaadaha ee mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka soo muuqday muuqaal goor dhow la baahiyey, isagoo ka hadlay fariinta guddiga. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، وبعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأخلفنا خيرا منها. صدى أي حري قدق سمة بحنتا أما مارين تفت هذه أيها غور رمان دول كان جبوين كي يقبل لك لابو هذه إيو dhibaatooyin badan ay geysteen daadadka iyo wabiyada. Runtii maanta waxaan ku jirnaa safar ka mid ah safradii dadka muslimiinta ee waxyaaladu gaadhay lagu gurmanayay ayaanu maanta ku jirnaa. Waxaanu ku soconnaa meel dad muslimiin ah ay deganaayeen, ka barakaceen, oo u baahan in la gaarsiiyo wixii ay u baahnaayeen ee daruuri ah. Safarka waxaa ku wada jira maanta guddigii heerka gobolaha iyo kii heer harako ayaa wada socda. Waxaa nala saaran dhakhaatiirtii baa nala saaran oo la rabo dadka barakacay xaaladooda caafimaad in ay maaragtay soo qiimeeyaan, dawooyinna ay ka qiibiyaan. Culimadii baa nala saaran oo tuujihaadkii loogu talagalay dadka muslimiintu inay la hadlaan oo ay sabar siiyaan. Warbaahintii baa nala socota. Rag kaloo faniyiina ayaa nala saaran loogu talagalay مشروعه قيبنته النظر يجرجر كأني ما أرتي أيقونا أي أجاسمان هل كاس أيام خصوصنا رنتي وسفر سفر واجب وها ضدك مسؤولين تا أم أمضى مسؤول كوا سفر كي واجب وهاوي أني قالان وحاوي قيب كمذا وجهات كي أن كجرني قيب كمذا هوي ضدك مسلمين تا إن لقرب استاجو لقرب قبتو حالات دادم للاقيب صلا وحاي كسجينهين إلهي وحنا ودي سنة أنا سفر كأنه سلام النقد دقو سبب بعده نبت قليه إلهي نوجيو سيان وجود إنه واجب كان صارن جرمة كذا كمسلمين تا أن أصعنا رنتي حالة لقو سفر وحالة أذقوي حالة أذقوي حالة ما رتي بيو إيو ما رتي هير إيو موجودو إيو جيدا كركض لما رأي واي مركا إلهي نبت هنوجيو رنتي حركة شوال المجاهدين فايس كحل صارتي ضد كمسلمين تا waxay tarik karto intii awood deeday inay tarto ay iska xil saartay runtii waan oga mahadcelinayna xarakadeena dadka muslimiinta aan meel kasto joogan dal iyo dibad waxaan leenahay u kaalmeeya walaalihiin dadka muslimiinta soo tara waxa tarik kartaan ninkii maanta meel qallalan joogo walaalka meesha qoyan jooga waxaad ku diri kartaa maanta ku soo tar waxaad halka doolar oo aad dhiibtay qiimo weyn ayuu u leeyahay walaalkii meesha ka kacay ama badi ka qarare am dowladisa ka qarare am deegaanka qarare am beerta ka qarare oo bakaarta ay ka biyooday oo fursadii biyaha misagada galeeyd biyo ka qaadeen oo waxba aanan haysanin xoolo ay ka baxaan halkaaga doolar qiimo weyn Soomaalidu hayaabaha ay caamka ku yihiin waxa kamida inay isku gurmadaan oo istaageeraan waxaan soo marnay abaara badan waa la isgacan qabtay dal iyo dibad ganacsato dadkii Ilaahay wax siiyay kuwa kale u gurmadeen waxa weeyaan waxaan soo marnay fatahadiyo waal isgarab istaagay dadka muslimiinta waal isu gurmaday haddii wabiga soo dhax galnay wabigi weynaa ee Jubba ayaan soo galnay oo asagii baan hadda dhax soconna maanta waxaan ku soo soconay dhulkii ku fatahay haddii wabiga insha Allah dhax soconna asagii hadan soo galnay marka jazaakumullahu khayran dadka iyaga waa dad caan ku ah inay iskaalmeeyaan takaafulka ijmaaciga qiimo weyn kula weey marka walaalkaana maalintu dhibban yahay maalintaas uu kaalmo ka raba maalinta kale asagaba shaqeysanay waxaan leenahay dadka ganacsatada dadka loo gurmanayo dadka dhaqaalaad ka sameeyaan dadka dhaqaalaad ka sameeyaan oo aad badeecadaha ka iibsataan oo wax soo saara oo dalkan iyo dadkan ay ku degan yihiin way dadkan maanta beeruhu ay ka kaceen iyo dadka baadiyaha joogaba runtii magaalo waxay ku dhisan tahay beer iyo baadiyo ku dhisan tahay Soomaalidu waliba xoolaha iyo baaray ku dhisin wax kale ama ku dhisin la marko ganacsada waxaan leenahay dadka aad dhaqaalaha ka sameeyseen oo haddana biri aad rabtaan dhaqaale badan inaad ka sameeyaan waa dadka maanta u baahan inaad gurmataan kaydkaad ugu tala gasheen maanta si daaya dadka muslimiinta siya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo idin barakeynaya oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala yaani bedel idin seenaya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Ilaahay sadaqadu waa barbaariya waa kuriya waa badiya nabigeena wuxuu rasuul sallallahu alayhi wa sallam qofka muuminka ahi maalki sadaqa ma nusqaabiso marka waxaad bixisaan Ilaahay uu idin laalaabi doona idin la tabaaraka wa ta'aala marka waxaan leenahay ganacsatadana maanta waa maalintiini sidii shalay abaarta aad ogala soo baxdeen oo walaalihiin u garab istaagteen maantana biyaha iyo qoyaanka ogala baxa waa maqaadir shalay biyan dhaaminayna abaar bay ahayd maantana biyihii baa wax duminaya marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala taxanaadkiisa waa socda marka jazaakumullahu khayran waxaan leenahay dadka muslimiinta aan iskaalmeyno aan isgarab qabanno jeeshka muslimiinta waxaan leenahay mujaahidiinta xarak shawal mujaahidiin kaalmeeya walaalihiina maamulada makaatiibta yaani maaratay dhamaan warbaahinta maanta maalin la kala xaram ma aha barakallahu fiik jazaakumullahu khayran فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa khudbo kale ayaan nagu soo maqan, balse markaan ku soo dhowaada xubinta caafimaadka oo aalaba aad ku dhagaysataan barnaamijkeena. xubintan ayaa hal su'aal oo muhiim ah ku weydiinaa doctor qorax abdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور قرح ضدك إن كمي ذهما جعلا هدي أي ضروري نقطو إن ديق لغو شبو ووحا أي هستان أركتيك لدوان أو أنوانك سنين وحا بعد إن ددك غارة إسبتالة كسو تغان أو أي ديدان إن ديق لغو شبو مركا ديق شبدو معلد أي كينيسا. بسم الله وما سنتا ديق ان اسكو شوبو وخي لده ما كينيسو هدي نظام كده لا راعو ديق ان اسكو شوبايو قف كورت لا اسكا ما شوبو نظام ما جيرو قفكا ماركي ديق لوو شوبايو لا فيريو ديقنا وا قود قفكا لوو قودينايو وا قفكيو لا بدبادينايو وا وناق قفكا مرتا انت ديق لوو شوبين ديق اسغا واخا لا بارا عودردا حليستو دنبا لا بارا وا نظيف ديق اسغا قفكا لا اسكا ما شوبايو ماركو هي جبي كيسا كيري هي فوم بالجرام باريسيليت امكو كير يها يالو شبا ما حا كلو لو شبا قفكا ماركو ربا ان قليتان ديق بدن كو داين سيده ثايرويد كو كلا مكلا قلاي ديق بدن مدادين لا اوغي هي اما دلمدو كليتو ناق دلي سو كلا ديق امكو او تدب اسكي ام لخ ياي ديق وارو سي شبي كرا واي ديق باب خدون لا اوغي هي 500 ام ال دي بخدو او لا اوغ رجين ان دادته وا 500 ام كو سي شبتيد ماركا ديق واخ ديباتا ام كين دد با واخ امسين هدي قفكان ديق سي لوغو شبا دباعديس ان لا ايمانه اسو كلا نوقنه واخاس واخبا كما جيران ديق والسكو بدباديا وانا وح الهي سبحانه وتعالى نوفذي هدا وما سنتهن اسبتالات هلا امادو دخاتيرتنا هلون لقنادو وما سنتهن. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا. فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. dowladda turkiga ayaa booliska adduunka ka codsatay in loo soo gacangeliyo wiil u dhalay xasan sheekh kaas oo dalka turkiga ku dilay muwaadin u dhashay waddankaasi kadibna ka baxsaday dalkaasi. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga ayaa ka hadashay kiis la xiriira dil uu geystay wiil u dhalay xasan sheekh maxamuud kaas oo muwaadin 38 sano jir ah oo u dhashay dalka turkiga ku dilay gaari uu kaxaynayay. dowladda turkiga ayaa waxa loogu yeero booliska adduunka ee interpol ka codsatay in loo soo gacangeliyo maxamed xasan sheekh maxamuud oo la rumaysan yahay inuu isaga cararay dalka turkiga. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka turkiga ayaa sheegtay in wiilka xasan sheekh uusan wadan wax baasaboor diblomaasi ah. warbaahinta qaar ayaa tabisay in wiilka xasan sheekh isagoo baxsad ah uu ku sugan yahay imaaraadka carabta halka warar kale ay sheegayaan in uu ku sugan yahay villa soomaaliya. ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay madaxweynaha dowladda federaalka. dhinaca kale taageerayaasha dowladda federaalka ayaa ka digaya in xasan sheekh uu sabab u noqdo in meesha uu ka baxo xiriirka iyo kaalmada dowladda turkiga ay siiso dowladda federaalka. waxa ay xasan sheekh dalbanayaan in wiilkiisa uu u gacangeliyo dowladda turkiga isla markaana uu ka warsugo maxkamadaha turkiga. waxaa jirtay saraakiil dowladda turkiga ay noo tababaraysay oo tababar ku maqnaa oo uu joogay magaalada maartay dalka turkiga. wuxuu sameeyey xasan sheekh maxamuud wiilka wiilkiisa waxaa lagu dhexdaray saraakiishii. saraakiishaasaa lagu dhexdaray waxaa laga bedelay dharkii dirays iyo waxaa loo geliyey garaado sargaal ka tirsan saraakiishii baa laga dhiga. kadibna saraakiishii waa la soo qaaday sidaasaa muqdisho loo keena isagoo sargaala oo dharkii iyo dirayskii qaba haddana madaxtooyada buu joogaa. horta wiilka saraakiishaas dalka dib loogu soo celinayey ee tababarka ku maqnaa baa lagu soo qariyey wiilka xasan sheekh maxamuud. xogtaas cid kaloo aad weydiinaysid ma leh, waa la ii xaqiijiyey. waxaana lagu buuxiyey boos uu lahaa wiil kale oo asna dalka turkiga la geeyey baa lagu dara oo saraakiishii lagu daray, sidaasaana loogu soo qaaday oo muqdisho loogu keena. horta arrintaasu waxay ceeb iyo fawaaxsho weyn ku tahay qarankeenna. dowladda turkigana waxay joojin doontaa ciidamadan ay noo tababarayso maadaama aan fiiri kotorobaan dad dembi geystay oo kotorobaan ah oo maaragtay la rabo in sharciga la mariyo haddaan ku soo dhex qarinayno yaana aaminayo dowladda turkiga waa joojin doontaa ciidamadan ay noo tababarayso sidoo kale waxay xiri doontaa xeradan muqdisho ku taalla ee intaasoo askari lagu tababaro ee intaasoo ciidana ay naga soo baxaan arrinta ayaa sabab u ah waa madaxweynihii ee cadaaladda laga sugayey baa wiilashiisii cadaaladda kala cararay bal ka warrama qiyaas adiga idaawanayaan ku weydiinayaa qiyaas bal ka warran wiilka xasan sheekh maxamuud haddii uu shil ka geysan lahaa muqdisho oo shan qof oo soomaali ah uu ka dulboodi lahaa ka war miyaa la xiri lahaa macid baa isweydiin lahayd ninkan turkiga wiilkiisoo dembi ka geystay la soo cararaya ma u malaynaysaa in qof soomaaliyeed oo uu baabuur marsiin lahaa oo muqdisho ku sugan in cadaalad loo heli lahaa dhacdadan dowladda turkiga aad bay u hadalhayaan shacabka turkigana arrintaas aad bay oga caroodeen kooxaha mucaaradka sidoo kale waa maaragtay aad bay u hadalhayaan arrintan maxay keenaysaa waxay keenaysaa in xiriirkii soomaaliya iyo turkiga uu xumaado sidoo kale waxay keenaysaa in shacabkii soomaaliyeed ee meesha ku noolaan nacayb loo muujiyo maadaama shacabkii turkiga ay ka caroodeen dhacdadan in shacabkii soomaaliyeed ee meesha deganaa ay saamayso arrintaas na waa keeni kadha sidoo kale turkigu kaalmadii iyo tababaradii iyo maaragtay garab istaaggii uu noo muujiyey sidoo kale gabaabsi baa ku imaan doona maxay u jirtaa waa madaxweyne dhane inuu la xaajoodo qoyskii turkiga ee dhibkan gaaray inuu la xaajoodo oo wiilkiisa uu maxkamad maro oo maaragtay wixii lagu xukumay xataa lacagtan uu baadda iyo laaluushka uu ku bixinayo inuu ku bixiyo maxay u jirtaa xasan sheekh maxamuud ka warran ninka wiilashiisa cadaaladda kala baxsanayo yaa cadaalad ka sugayo yuu cadaalad siinaya dad baa waxay moodayaan arrintan in lagu xumaynayo madaxweynaha soomaaliya oo lagu mucaaradayo war laguma mucaaradayo shil waa dhacaa dhib dadku waa geystaan laakiin qaabka loo wajahayo markaad qof dhib u geysatid in cadaaladda lagu marsiiya maxaad cadaaladda oga cararaysaa arrintan kama abaad u geysatay kas umaada geysan wixii lagugu xukuma iska bixi maxaad cadaaladda oga carari middeeda kale xasan sheekh maxamuud haddaad caruurtaadii cadaaladda kala cararaysid yaa macruuro kale oo dad leeyahay baad cadaalad ku fulinaysaa oo xukun ku fulinaysaa ummaddan kuu xidhan oo xabsiyada ku jidha madaxweyne iska sii daa dad baa iyagaba dhalay waa laga naxayaa dembi walbo ay geystaan ha geystaanee fasax maadaama kuwaagii aad xabsiyada iyo maaragtay sharciga aad kala cararaysid ma kuwa islaameed baad sharci ku fulin taliya shub baa odhan jiray gridiyow mucuqubaa kugu dhacday xasan sheekh maxamuud cuquba rabbaani ahaa ku dhacday mar asagoo gacan duuban buu ku soo gelayaa oo rifrifan mar wiilkiisiibaa baabuur marsiinaya dad dhibaatada ninkaa haysata isaga iyo faamilkiisa ma malayn kadhid waxa keenayana waxaa weeye qaab madaxweyne iyo dhaqan madaxweyne buusan lahayn madaxweyne in cuquba kugu dhacday waxaan ku ogaada adoo buusbuusa safar kasto aad gishid waa ku soo jabtaa gacantaa mar bash ku dhahayso mar adoo rifrifan baa lagu arkayaa maantana wiilkaagii baa shil galay cuqubadaanna toobatus inay kuu noqoto ood ummadda xoolahooda iska daysid oo dalka iyo maaragtay dadkaba aad cadaalad ugu shaqaysid baa la rabaa fakhurun fakhurun biislaami famin hurtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami watahay dhegeystayaal weli waxaanu kugu dajirnaa barnaamijka dhuuxa wiil iyo gabar mataano ahaa ayaa ku nafwaayey dab ka kacay guri ku yaala xaafadda ood weyne degmada daynila ee muqdisho waalidka dhalay caruurta geeriyootay iyo dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey waxa sababay dabka iyo khasaaraha uu geystay alxamdulilah horta ani ilmo wax iigama gaari ani ilmeyga banaankaan u baxnay banaanka markaan u baxnay gabadhii markaan arkay laba ciyaane oo taay labadii kale aawe laba mataamaa oo saddex bilood jira markaasay waxay tahay ilmihii gudihii ku jiraan kuwaygan waxaan dhaha guri halkaana aan dhaha u carara waa baxay muslina u qilan dhaashay intaan waxaan ka bilaa waryaa muslin ahee ilmaan hala badbaadiyo foorna halkaasaan tahay wiilna ka soo kiciyo oo rooti dubaan dhaha kaala ilmaa dhima rabee wiilashii alaab daldalida galeen gurigaan dhinacan ka duleel alaabtii daldalideeda galeen meeshii nafka badbaadi lahaayeen waa cararay waxaan tegey waddadaas hoomeya ilaahay ii sahlay oo rag saaran yahay waxaan dhakaalay ilmaha dhiman rabee hoomeyda hal saacana noo falay wuxuu noo wacay korontada been iska tageen waxaan tegey geerishka geerishkan hadda aad u jeedo waxaan dhahay soo baxa ilmaha dhiman rabo laba cunuug aa guriga ku dhiman rabaan markaasna ilmuhu wax ma gaan way caafimaad qabeen dabku jikada iyo barsada bisoo u dhexeeyey qolku wuu caafimaad qabay warkii aan warkii u sheegay geerishkii wuxuu keenay horta inuu alaabta baawuradii meesha ugu yaalay inuu la babaxo naf iyo maxaa iga gala camal maba isoo raacin deriska oo dhan waryaa muslinay war ilmahan hala badbaashaan dhahay dadkii ilmo meeshay ka badbaadinaya hantiyay badbaadsheen war hanti lacagay joogtaa waa leela maanta aniga gurigan haddaa dhex taaganta anaa deganaa qolkan geeskaa fadhiya ku jiray qolkan najiifaa ku jiray halkan talaagad iyo alaab dhammaystiran oo shirkad aan ka qaaday halkan taalay qasaaladii adduunya inta way taalay hal sheen iskuma dayay inaan ka bixiyo halkaasaan ka maray cunugii labada cunug oo gubanaya gurmad u raadiye dadkii damiirtaa ka dhimatay naf dhimanays waxay ka doorbideen alaab oo lacag joogtay ka doorbideen ilaahan ku dhaartay xijaabkan aan gashanahay gabaraa isiida dirac keliyan banaankaas uga baxay gabaraa hadda isiidan soo gashtay marka dhibaato weynaa ka dhalatay korontada wax gubtan waa blue sky blue sky gurigeey keliya ma gubin inta hadda aniga aan oga xaqiiqatan waa saddex keega saddex ku ah qeyb kalena dad badan ay sheegayay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun taasi xoogan meeshan ku dhacday laba aruur oo sagiiro ah da-da afarta bilood meelahaas jiraan ayaa wiil iyo gabar ah ayaa xalay meeshan ka geeriyoodeen dab xoogan ay ku dhacay ku geeriyoodeen dabkaas wuxuu sababayna waa koronto ka maqaneedii laba maalin ka hor laga bixiyey oo shirkadda hadda meesha ku jirto ka bixisay ayaa sababtay dadka saacad oo meesha ku jirta ayaa sababtay saas daraaddeeda ayaa korontadii horta xalay dhacday xilli abaaro 8 saac kadib waa xilligaas xilli gurmud oo xoogan la fidinayana ma ahan adii uun markii waxay aabihii dhaceen saakaa lasoo gurmuday waxayna khasaarada waxay ku ekeyday booskaas oo saas dadkii dariskiina masan gaarin marka ilmihiina saakaa meesha waa taqaanaa laba cunugoo sagiira 4 bilood jiraan waa hilibkooda meeshaan ku aasna anagaa geynay qubuuraha marka hore ina lilaahi waa ina ilaah raajicuun meeshaan xal waxaa ka dhacay musiibo oo aan la qiyaasi karin wiil a dhashay oo magacaaba macaabnaafac aana mataankayga ayaa xalay laba ilmoo mataano ah meeshaan aga gubteen abaaro 8 saac ku dhowaad mataanaha gabadhi wiilliba ay ka lahaayeen marka waxaa lay innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun horta waxaan waxa la soo wacay 8 saac ayaa la soo wacay lambarkii markaas xalay waxa weyaan maan maqlin maamadii ayaa soo baxday oo guri ugu imaatay guri markii ugu imaatay kadib waa soo baxay waxaan soo aaday toos u soo aaday wiilliba anuu cagacaad ayaa walahan soo arday dacdi hata ma soo qaadanin qalcan iyo walwal aan ka qaba darteed markaa meesha imaadan waxaa imaaday labadii cunugo waxaa lahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي wejigii labaad howlaha loogu gurmanayo dadka ay fataaduhu saameeyeen ayay jimciyadda al-ixsaan al-khayriya ka bilowday deegaano hoostaga degmada mahada ee wilaayadda shabeellaha dhexe boqolaal qoysas ayaa ka faa'iidaystay deeq lacageed oo jimciyadda samafalka al-ixsaan al-khayriya ay u qaybisay dadkaasi waxaana qoys kasta uu qaatay min $40 qaar ka mid a dadkii kaalmada helay ayaa ka warbixiyey gurmadka ay heleen waxaa la yidhaha cali saleemaan cabdigariin waxaana joogaa duguble oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe degmada mahaday wallaahi qaabeelkaas waa saa-id uu macnaha noo qabtay marka 4 koon baa dhinac biyo naga jiraan roob iyo mataqaan biyo ugi iyo baan iskaan darsoomay marka alxamdulilah haddana waxaan malaynahay aada alxsaan baa xoogaa ascaankaas mataqaana gargaarkaas noo sii sidistay markaas lacag adeega $40 noo soo dirtay ilaa iyo mataqaana laba jeer camalba ay na caawisay baynoo soo jirtay marka alxamdulilah hadda marka alxamdulilah inay si fiican noo sii caabiyaan waa ka tiirajeynaynaa insha allah magaciida horta waxaa la yidhaahaa khadiijo mahdi ilise baa laydhahaa haddan waxaan ku noolahay gobolka mahadaay gaar ahaan tuulida وفيدو فيدو سنبع بيغان كيس يفسهاد بيسا عدام بارك السوقور مهدام قريك السوقور مهدام بنار بأتلي أن دقنه يفسهاد كاس وسأل وين واحد كاس وباي أنقل حجرنا خدن وحان أهام دونا الله أوك ما أنت وحان السوقار في إن شاء الله أرى ما أنت وحان السوقار في أفرتن دولار أنا السوقار في وحان السوقار في ويايد الإسحان أو نسيسي أفرتن دولار نسيسي وأن أغنو قرقار تأيذن الله أغرقارو أبدالس إلها مهد له عبدنا وما حبخبناه إلهي نهدي سنقبنا لنك كلا وحقرت كدك مدى مهداي الشبين لها دحيه أيا يوغونا كهضي قرمتك جمعية الحسان الخيرية إي قارسيسي دادك كونو ديغانا هستك دك مدى مهداي الشبين لها دحيه والله ما يسألبك كدعي وما فتهاي ديها كدعي والذي أبدالي بدك إغرسيين dad badan baa ku barakacay hanti badan ku dhigtay alxamdulillah waana wax uu islaamka naraka oo nala qabo waxa ka raga inay gaar ahaan oo marka aan degmada siin oo taas u aha waxyaab badan oo dadkii ganacsiga ahaayeen waa ku burbureen oo hanti wixii saab ahayn waa ku dhimeen laakiin alxamdulillah waa uu nafnool uu ku lugay marka dhaqaale iyo wax la taabay iyo wax la ganacsaday in shaqadooda sidaas ay u soo waayay ku baabaday هاد الإنسان الغيرية شقوين يوغ سكرب قصي قصي قصي حوق لهاي كقبصي بياجد عن خلابه قرمة حوق لهاي داتك ومغلسيو قاري سأس إلهي إلهاء وولايه وإسلام كأدى ومسئلين داتك طبع عليه سن وبيري حالكو إلهي أجيهي الحمد لله وخلف وحي أرابنا وكررتين وحي ونولون عنا وأسنورتين الحمد لله وآبي آلام ومهد إلينا هادا الإسلام الغيرية ماركا آبي آل بينو قرغتين يعني هادا أيام هرات ذاتك الكويسكي أفرتن دولار راسو قاسي هادا من أفرتن دولار راسو قاسي آبي آلام فرحتنا هاي ولا يدى إسلامك قر الله كبيرو وأمهد إلينا ذاتك أساي إسكتب بدن إسكوال جراء نالكب عليش بان إسكجرو dadkii hadda soo xasuustay oo ma aragtay dibkayna waa ka warqabo ilaahay inaan ma aragtaa badalkooda qeyr qaba Allaah siiyo aan u mahadcelinayna anugana maxamed sheekh abdullahi waxaan ku noqday degmada mahaday gaar ahaan tuulada cadle horta waa dhibaato Allaah afteeda uu buuxin karo oo bila aadan wuxuu san buuxin karaa inaa dhacay laakiin gurmadka na soo gaaray waa markii labaad بقول يكون تيم بويس واي أنيقا دحنتي لبعضان جوغا هاي هادا تولا دان مركا وحانا مرمد كاسنا شو قار في سي جمعية دا الإحسان مركا الحمد لله انتي واحد حسينا الله وحلا قبتو أجر كيدا الله سيو وان بابنان انتي قعانك جيسة تنسي لميدا مركا الحمد لله iyo wahi adu ina allah naga qabto arintaas waa bilaabteedu waa iska ballaarnay midow alla buuxin kara waa bila aadam buuxin karo marka alxamdulillaah waa la min aqaba waxdi baa taa ma jiraan tuula ahaan laba jeer oo wuxooga wuxooga la helay ajista anigu hadda rafteeyda kula hadlaya in rigeeyga 70 jir waaye weli manna soo marin fatahada dacday hada meel oo lagu fukan karo oo meesha la bla ayaa la aadi karaa oo meel banana meel la leeyahay waa la waayay dadku biyo iska dhex tuurnaayeen waa dhimashada asaas ay tahay oo yareedo ilaahay baa aan ahay siinin laakiin fatahaadkii ugu xumeydaa dhacday haddii sanadkii ka horreysayna sidaas oo kale aan ahayn annaga laba fasal oo isdaba jooga oo todoba bilood ay biyo ugu soo celintii ka horreysay bilayna moogaayeen haddana fatahaadana annaga dul dhacday marka dhibaatada dhacday mid ilaahay uu koobi karo waayo wax bilaa aadan hadda uu ka sheekeyn kara maaha laakiin waxna soo maray maaha cimrigaas aan jiro waxaan aragnay maaha war maxaa ku haya maxaad la egtahay xaalkaada muxuu yahay baa hadii la leeyahay waa arrin maxadeeda leh marka waxaan ugu duceyn lahaa in ilaahay ka qabto waxyaabaha dhibaaya waxaan ugu duceyn lahaa in ilaahay muxuu ahay wadada xaqa ana uu nagu duwo xaq la'aan waxba ma soconayeen marka intaas aan ma dhaafsana wararka gudiga gurmadka ayaan ku gudujirnaa gudiga gurmadka fatahaadaha ayaa bilaabay dhismaha iyo dayactirka wadooyin ku burburay fatahaadaha iyo daadadka gudiga ayaa howlo dib u dayactir ah ka bilaabay wadada isku xirta degmada jilib iyo magaalada kunyabar oo shabeellaha hoose qaar ka mid ah shaqaalaha ku howlanaa dhismaha iyo dayactirka wadada ayaa warbaahinta la hadlay walaal waa meeshaan aan hadda joogna waa meesha loo yaqaano buundada lagooshow halkaasoo runtii biyihii fataadaha ahaa ay aad iyo aad u saameeyeen ayagoo kala jaray isu socodkii magaalada muqdisho iyo degmada jilib falilaahi alxamdu waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu noo suurtageliyey in aan maanta wax ka qabanno hawshaas iyada ah iyadoo halkaa culays runtii ay ku qabeen dadweynaha culaysyada jira runtii waa dareemi kartaa waxaa ka mid ahaa raashinkii oo marka lasoo saaro buushashka iyo wixii la mid a dadka ka qoyayo buushka intuu la gadoomo khasaare halkaa uga imanayay qarashkii oo ku badanayo halkii kiintaa laga qaado meesha layaa lagooshow oo lagu geynayay jilib biyihiina waa la xiray sidaad aragtaan shaqada waxaan u bilownay markii hore inaan maaragtay dadkii tacbiyayno shacabka ahaa ayna fahmaan iyo culayska iyo dhibaatada meesha ka jira hawshaas ay walaayada runtii gacan weyn ka qaadatay kadibna runtii waxaa maalgelin ku sameeyey guddiga fataadaha oo hawshaas kaalin lixaada ka qaatay ilaa iyo haddana iyaga ayaa maamulayo gacanta ku haya shaqada waxaa hadda lagu wadaa kow marka hore looroshii biyaha lagu xiri lahaa lagu celin lahaa biyihii socday ayaa la celinayaa biyaha marka la celiyo kadib jidkii waxaa lagu shubayaa dhagax iyo carro si haddana ay gawaaridu ugu fududaato inay meeshii maraan oo dhiiqay iyo dhibaato midna iyagoon la kulmin biyahana loorashaas ayaa lagu xirayaa waad aragtaan hadda dhowr maxaa la saaray rasto geedihii baa loo taagay waana lagu sii darayaa kadibna waxaan angejin doonaa insha allahu tacaala dhulkii qoyay oo aanu rabno inay baabuurta si dhib yar ku marto inshagoobuhu waa ilaa iyo lix goobood hadda goobtii koowaad baanu wadnaa shan gooboodna way noo dhiman tahay insha allah inaan iyaguna wax ka qabanna waa rajaynayna fatahaad ilaahay maslaxadiis ka maslaxadeeya ayaa nagu dhacday alxamdulilah wixii baabuurtii iyo khasaaradii iyo wixii dhibkii in allah na gudbiyo hadda waatan walaayada noo xartay jidkii alxamdulilah aad baan u fiicannahay waa roonnahay maanta shaqadiiaa socoto oo alxamdulilah ilaa berri ilaa saadambana waa socon doontaa sida argay guddigii gurmudka ilaahay noo keenay alxamdulilah allah ku mahadsan noo shaqeeyey hadduu ilaahay raaho guddiga gurmudkii mujaahidiinta falilahi alxamdu alxamdulilah rabbi ilaah mahadle marka ugu horeyso meeshaan shaqo wanaagsan baa lagu qabtay walaayad waa noo soo gurmatay deegaankaan ahay tuulada lagooshow shaqada uwal waxaa laga bilaabay buundada labada gedi ay ku guci rabtay aan kula dagaalnay jawaane iyo waxaan ku shubnay iyo ciid jay la yiraahdo waa ka xirnay haddana waxaan la dagaaltamahaynaa meel oo go-day oo gawaaridii wixii ka hareen oo madoomayn lagu mari jiray aan xiri haynaa oo waxaa lagu shubaya jawaanaha la dhigaha biyaha la xiraa kadibna waxaan rabnaa inaan lagu sameeyo haddana geedaalidii maxaa la jiray dhagax iyo ciid jay lagu shubo si umadda ay meesha ugu fududaato baawurkii uu ku socdo doonaa laga gudbaa haddana xagga gaari kalaa ka sii qaadayo haddana doonaa lasi baabuur kalaa lasii saara mootooyin meel kalaa lageena lix goobooda naga horeyso jilba shan goobooda naga horeyso haddana doon lagu gudbaa kadib haddana saddex goob oo gaadid uu qaadayo badar tan hadday bilaabtood waxaa noo dhiman shan kale waana noo fudaan ilaahay noo fuday alxamdulillah hadda shaqadiiaa tii koowaad aan ku jirnaa waxaan joognaa hadda buundada lagooshow waxaan haynaa biyaha farta oo xeertaankeeda oo macnaha oo wadada goynayo anaga macnaha muruqmaaltaan ahay wixii laaq baan shaqaysan haynaa wixii gaari xamarka imaaday wixii kale gaari wadaday taagan yihiin beer magaalada kasoo gudbaaya ma jirto ee go-doonkaasaa nagu dhacay gudoogii gurmudka meeshaa noo keenay waa shaqada hadda la qabanaya waxay tahay shaqo oo macnaha oo biyi xertaan waay qaabkii loo helay loorar baan safaynaa geedayaa sureynaa ka bacdeen loorara safaynaa biyaha wadada waa ku leexday wadada aadi gaari waa mari karaa mooto waa mari kartaa daay bini aadinka buush ee lagu gudbin jiray shaqadan waxaa bilaabnay shalay asarkii lagu soo baxayan bilaabnay maanta insha allah maantada insha allah bahash waa dhammaanaysaa ilaahay garabkaan in lahay galo shaqadan a dhamaadan waxaa galaynaa wadada oo macnaha dhagaxa jabsin oo yaalo gudgudaha ah eedan haweynaynaa si gaariyaasha oo nabad ay ka maraan amaan sameerna insha allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ودهن عاو انتاس اي نقصو قد قبين يا برنامج كالوحة وريسيادة برنامج كالامي دي تينكو كل دورنا سيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي